8มูลกะสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นมูลธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นต้นกำเนิดธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิดธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ชุมนุมธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุขธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นยอดยิ่งธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่หยั่งลงธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดรธีปริภาชกถามอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย 1. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นมูล 2. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นต้นกำเนิด 3. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นเหตุเกิด 4. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่ชุมนุม 5. ธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นประมุขหกธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นใหญ่เจ็ดธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นยอดยิ่งแปดธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นแก่นเก้าธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่หยั่งลงสิบธรรมทั้งปวงมีอะไรเป็นที่สุดเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วควรตอบพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายหนึ่งธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล 2. ธรรมทั้งปวงมีมนสิการเป็นต้นกำเนิด 3. ธรรมทั้งปวงมีผัสสะเป็นเหตุเกิด 4. ธรรมทั้งปวงมีเวทนาเป็นที่ชุมนุม 5. ธรรมทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุข 6. ธรรมทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่ 7. ธรรมทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่ง 8.ธรรมทั้งปวงมีวิมุตติเป็นแก่น 9. ธรรมทั้งปวงมีอมตะเป็นที่หยั่งลง 10. ธรรมทั้งปวงมีนิพพานเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วควรตอบพวกอัญญะเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้แลมูลกะสูตรที่8จบ 9. ปัพพัชฌาสูตรว่าด้วยจิตที่ได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจักได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชาและบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่ครอบงำจิตอยู่คือจิตของเราจักได้รับการอบรมด้วยอนิจจสัญญาหนึ่งจิตของเราจักได้รับการอบรมด้วยอนัตตสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยอสุภสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยอาทินวะสัญญาหนึ่งจิตของเราจะรู้ความประพฤติชอบและไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่งจิตของเราจะรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่งจิตของเราจะรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยปหานสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยวิราคสัญญาหนึ่งจิตของเราจะได้รับการอบรมด้วยนิโรธสัญญาหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลเมื่อใดจิตของภิกษุได้รับการอบรมตามสมควรแก่บรรพชา และบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วไม่ครอบงำจิตอยู่คือจิตได้รับการอบรมด้วยอนิจจสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยอนัตตสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยอสุภสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยอทีนวสัญญาหนึ่งจิตนั้นรู้ความประพฤติชอบและไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่งจิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่งจิตรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วได้รับการอบรมด้วยสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยปหานะสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยวิราคะสัญญาหนึ่งจิตได้รับการอบรมด้วยนิโรธสัญญาหนึ่งเมื่อนั้นภิกษุนั้นพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีปัพพัชฌาสูตรที่9จบคิริมานันทสูตรว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมท่านพระคิริมานนท์ยังที่อยู่เถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คิริมานนท์ภิกษุเป็นไปได้ที่การอาพาธของคิริมานนท์ภิกษุจะสงบระงับโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนี้สัญญา10ประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. อนัตตสัญญา 3. อสุภสัญญา 4. อาทินวสัญญา 5.ปหานะสัญญา 6. วิราคะสัญญา 7. นิโรธสัญญา 8. สัพพโลเกอนัพพิรตสัญญา 9. สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 10. อานาปานสติอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ 5นี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าตาเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาโผฏฐัพพะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธัมมารมณ์เป็นอนัตตาเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายที่เป็นภายในและภายนอก6ประการนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอสุภสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายนี้เท่านั้นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลด หนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอสุภสัญญาอาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เชื่อมซึมโรคท้องโรคลมสลบโรคลงแดงโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุดทราชโรคหูดโรคละอองบวมโรคอาเจียนเป็นเลือดโรคดีโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพองโรคฤทธิ์สีดวงอาพาธมีดีเป็นสมุฏฐานอาพาธมีเสลเป็นสมุฏฐานอาพาธมีลมเป็นสมุฏฐานอาพาธมีไข้สันนิบาตเป็นสมุฏฐานอาพาธที่เกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธที่เกิดแต่การบริหารที่ไม่สม่ำเสมออาพาธที่เกิดแต่ความเพียรเกินกำลังอาพาธที่เกิดแต่วิบากของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้อยู่อย่างนี้นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาปหานสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เรียกว่าปหานสัญญาวิราคสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดนิพพานนี้เรียกว่าวิราคสัญญานิโรธสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าภาวะที่สงบปราณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความดับนิพพานนี้เรียกว่านิโรธสัญญาสัพพโลเกอนัพิรตสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอุปาทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่นยึดมั่นและเป็นอนุสัยแห่งจิตงดเว้นไม่ถือมั่นนี้เรียกว่าสัพพโลเกอนัพิรตสัญญาสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัดระอารังเกียจในสังขารทั้งปวงนี้เรียกว่าสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาอานาปานสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกอานาปานสติ16ขั้น1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าจะรู้ชักกองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชักกองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดปีติหายใจออก 6. สำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดสุขหายใจออก 7. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับจิตตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะรู้ชัดจิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะยังจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าจะปลื้มจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าจะปลื้มจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 15. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16. สำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานสติถ้าเธอจะพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการนี้แก่คิริมานนท์ภิกษุเป็นไปได้ที่อาพาธของคิริมานนท์ภิกษุนั้นจะระงับไปโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนี้ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์ได้เรียนสัญญา10ประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ถึงที่อยู่กล่าวสัญญา10ประการนี้แก่ท่านพระคิริมานนท์ขณะนั้นเองอาพาธของท่านพระคิริมานนท์สงบระงับลงโดยฉับพลันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการนี้ท่านพระคิริมานนท์ได้หายขาดจากอาพาธนั้นอาพาธนั้นเป็นโรคอันท่านพระคิริมานนท์ละได้อย่างนี้แลคิริมานันทสูตรที่10จบสจิตตวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สจิตตสูตร 2. สารีปุตตสูตร 3. ทิติสูตร 4. สมถสูตร 5. ปริหานสูตร 6. ปฐมสัญญาสูตร 7. ทุติยสัญญาสูตร 8. มูลกะสูตร 9. ปัพพชาสูตร 10.คิริมานันทสูตรสองยมกะวรรคหมวดว่าด้วยธรรมคู่กันหนึ่งอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้อวิชชาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาควรตอบว่านิวรณ์ 5แม้นิวรณ์ 5เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรตอบว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตสามควรตอบว่าความไม่สำรวมอินทรีย์แม้ความไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยไม่แยบคายแม้การมนสิการโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยไม่แยบคายควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังสัจธรรมแม้การไม่ฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมควรตอบว่าการไม่คบสัตบุรุษการไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่ฟังสัจธรรมบริบูรณ์การไม่ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ทุจริตสามบริบูรณ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทำให้นิวรณ์ห้าบริบูรณ์นิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่ฟังสัตธรรมบริบูรณ์ละถึงนิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ว่าด้วยวิชาและวิมุตติภิกษุทั้งหลายแม้วิชาและวิมุตติเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติควรตอบว่าโพชฌงค์เจ็ดแม้โพชฌงค์เจ็ดเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์เจ็ดควรตอบว่าสติปัฏฐานสี่แม้สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่ควรตอบว่าสุจริตสามแม้สุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริตสามควรตอบว่าความสำรวมอินทรีย์แม้ความสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความสำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยแยบคายแม้การมนสิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร อะไรเล่าเป็นอาหารของกามนสิการโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาควรตอบว่าการฟังสัจธรรมแม้การฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัจธรรมควรตอบว่าการคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัจธรรมบริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สุจริตสามบริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงค์เจ็ดบริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัตธรรมบริบูรณ์ละถึงโพชฌงค์เจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้อวิชชาสูตรที่หนึ่งจบสองตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งภวตัณหาความทยานอยากในภพย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ภวตัณหาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นภวตัณหาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแม้ภวตัณหาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของภวตัณหาควรตอบว่าอวิชชาแม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาควรตอบว่านิวรณ์ห้าแม้นิวรณ์ห้าเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ห้าควรตอบว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตสามควรตอบว่าความไม่สำรวมอินทรีย์แม้ความไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่ากามนสิการโดยไม่แยบคายแม้กามนสิการโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของกามนสิการโดยไม่แยบคายควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังสัจธรรม

ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์ละถึงโพชฌงค์เจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆ น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ตัณหาสูตรที่สองจบสามนิถังคตสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เชื่อมั่นในตถาคตภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหล่านั้นบุคคลห้าจำพวกมีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคลห้าจำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จบุคคลห้าจำพวกไหนบ้างมีความสำเร็จในโลกนี้คือ1. พระสัตตคัตตุปรมโสดาบัน 2. พระโกลังโกละโสดาบัน 3. พระเอกพีชีโสดาบัน 4. พระสกทาคามี 5. พระอรหันต์ในปัจจุบันบุคคล5จำพวกนี้มีความสำเร็จในโลกนี้บุคคล5จำพวกไหนบ้างละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จคือ 1.พระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี 2. พระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี 3. พระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี 4. พระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายี 5. พระอนาคามีผู้อุทังโสตะอากนิฐคามีบุคคล5จำพวกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเชื่อมั่นในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบรรดาบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเหล่านั้นบุคคล5จำพวกแรกนี้มีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคล5จำพวกหลังนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จนิถังคตสูตรที่3จบ4อเวจัปปสันนสูตรว่าด้วยผู้เลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันบรรดาบุคคลผู้เป็นโสดาบันเหล่านั้นบุคคล5จำพวกมีความสำเร็จในโลกนี้และบุคคล5จำพวกละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จบุคคล5จำพวกไหนบ้างมีความสำเร็จในโลกนี้คือ1. พระสัตตคัตตุปรมโสดาบัน 2. พระโกลังโกละโสดาบัน 3. พระเอกพีชีโสดาบัน 4. พระสกทาคามี 5. พระอรหันต์ในปัจจุบันบุคคล5จำพวกนี้มีความสำเร็จในโลกนี้บุคคล5จำพวกไหนบ้างละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จคือ 1.พระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี 2. พระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพพายี 3. พระอนาคามีผู้อสังขาระปรินิพพายี 4. พระอนาคามีผู้สสังขาระปรินิพพายี 5. พระอนาคามีผู้อุทังโสตะอกนิฏฐคามีบุคคล5จำพวกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจึงมีความสำเร็จภิกษุทั้งหลาย